Перша книга Хронік. Розділ 12. Ось ті, що прийшли до Давида в Циклаг, де він ще мусив був ховатись від Саула, сина Кіша. Вони були з тих вояків, що допомагали йому на війні. То були лучники. Вони правою і лівою рукою кидали каміння і стріляли з лука. Вони були з одноплемінників Саула, з веніяминян. Головний був Ахієзер, по ньому Йоас, син Шимеа з Гівеа, Єзіел та Пелет, сини Азмавета, Бераха та Єгу з Анатоту, Ішмая з Гівеа, відважний з поміж 30 і над 30, Єремія, Якзієл, Йоханан, Йозавад з Гедери, Елузай, Єремот, Беалія, Шемарія та Шефатія з Харуфу, Елкана, Єшія, Азраел, Йозер та Йошовам, Корахії, Йоела та Завадія, сини Єрохама з Гедору. З Гадіїв перейшли до Давида у сховище в пустині відважні вояки, мужі здатні до бою, озброєні щитом та списом, з виду як леви, прудкі, як газелі на горах. Перший – Езер, другий – Овдія, третій – Еліяв, четвертий – Мішманна, п'ятий – Єремія, шостий – Аттай, сьомий – Елієл, восьмий – Йоханан, дев'ятий – Елзавад, десятий – Єремія, одинадцятий – Махбанай. Отці з синів Гада були начальниками над військом. Один з них, якщо малий, то орудував сотнею, а як великий, то тисячею. То вони переправились через Йордан першого місяця, саме коли він затоплює береги, і порозганяли усіх, що жили по долинах на схід і на захід. Із синів Веніямина та Юди прийшли також деякі у сховок до Давида. Давид вийшов їм назустріч і мовив до них, кажучи: «Коли ви з миром прийшли до мене, щоб мені допомагати, то моє серце буде одне з вашим. Коли ж на те, щоб видати мене моїм ворогам, хоч би мої руки і чисті від несправедливості, то нехай Бог батьків наших вгляне і розсудить». Тоді зійшов дух на Амасая, що був головою над 30. «Твоїми, Давиде, з тобою, сину Єсея, мир тобі, мир. Мир тим, що тобі допомагають, бо тобі допомагає Бог твій». Давид прийняв їх і поставив на чолі відділу. З Манасіян деякі теж перейшли до Давида, тоді як він ішов з філістимлянами на війну проти Саула, але не допомагав їм, бо філістимлянські князі, порадившись, відіслали його, кажучи: «Як він пристане до свого пана Саула, то це впаде на наші голови». А як він повернувся в Циклаг, тоді пристали до нього з Манасіян Аднах, Йозават, Едіаел, Михаїл, Йозават, Елігу та Цілтай, тисячники в Манасіян. Вони допомагали Давидові проти ватаг, бо всі вони були хоробрі вояки і стали потім начальниками у війську. Так день у день приходили до Давида на допомогу, аж його військо стало великим, як військо Боже. Ось число військових відділів, озброєних до битви, що прийшли були до Давида в Хеврон, щоб передати йому царство Саула за Господнім словом. Із синів Юди, що носили щит та спис, було 6800 готових до війни. Із синів Симеона – 7100 відважних у битві вояків. із синів Леві – 4600 усіх. І Єгояда, князь дому Арона, та 3700 із ним. І Цадок, сміливий юнак, і дім його батька – 22 начальники. Із синів Веніамина, родичів Саула – 3000. Але ще до того часу більшість із них були вірно віддані домові Саула. Із синів Ефраїма – 20800 хоробрих вояків, славних мужів у їхніх батьківських домах. Із половини коліна Манасії – 18000, що були призначені поіменно, що прийшли настановити Давида царем. Із синів Ісахара, що вміли вгадати час і знали, що й коли мав чинити Ізраїль, 200 начальників, а всі брати їхні слухали їхніх наказів. З коліна Завулона, готових виступити до бою, озброєних до битви всякою військовою зброєю, 50 тисяч, що однодушно вишуковувались у бойові лави. З коліна Нафталі – 1000 начальників, а з ними – 37 тисяч із щитами та списами. З коліна Дана – 28600 готових до війни. З коліна Ашера – 40 тисяч готових виступити на війну і озброєних до бою. А з-за Йордану – з коліна Рувима, з коліна Гада, а й з половини коліна Манасії – 120 тисяч з усякою військовою зброєю. Усі ці військові мужі, звиклі вишуковуватись до бою, прийшли в Хеврон із щирим серцем, щоб настановити Давида царем над усім Ізраїлем. Та й уся решта Ізраїля була однодушна, щоб настановити Давида царем. Пробули вони там у Давида 3 дні, їли й пили, бо їхні брати наготували всього для них. Та й ті, що були їм близькі, аж до Ісахара, Завулона та Нафталі, привозили харчів на ослах та на верблюдах, на мулах та на волах, щоб було що їсти – муки, фігових пляцків, родзинок, вина та оливи, і силу товару та овець, бо в Ізраїлі була радість».